سخنها که به دل از تو نهفته، گفتگوها که کسی با تو نگفته، شبم از شوق و تماشا شده خالی، نه به دل شور و به سر بی تو خیالی. همه اندوهم از این است که گریز از تو ندانم، جز تو از کس خبرم نیست، بی تو بودن نتوانم. به لبم نیست،